sudi simba no moko poko luka ya miso ni poto masudi otiki ngai mwana moto iye iye iye poni ni po moko otiki ngana mposa ika posa langa iboye bienveni masudi simba no moko poko luka ya miso ni poto Masudi otiki na imwana moto Iye, iye, iye Masudi, ngai na koma nzoto mama Na kwiselo, ngai na kolo takayo Atako yosu ya sika, banza kamwa moke paseo na moni Yoke langa Na komi bilo bela Na sali nyoso na bosa Na mwaye ikelepe Iye, iye, iye Ika kwa salanga iboye Bienveni masudi Simbelo moko poto luka Ya miso ni moka Masudi otiki ngai mwana moto Yahweh has only Jésus.